Tekrar merhaba, Açık Radyo burası ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. İkinci yarım saatimize Love Is Patch Morris'le girmiş bulunuyoruz. Onun Otello A isimli parçasıydı size dinletmiş olduğumuz. Bugün doğum günü Amerikalı caz müzisyeni Lawrence D. Patch Morris'in. Caz müzisyeni demek de aslında çok kısıtlayıcı Patch Morris'ten bahsediyorken. Genel olarak aslında orkestra yönetimi, müzik grubu yönetimine bambaşka bir bakış açısı getirmişti conduction terimiyle beraber. Klasik, konvansiyonel bir caz sanatçısı olarak deyip de geçemeyiz yani, anlayacağınız. Evet, New York'ta 40 yıl boyunca süren müzik hayatında pek çok önemli müzisyenle, orkestralarla çalışmıştı ve 2013 yılında dünyadan ayrılmıştı. Evet, Otello A isimli parça 1947 yılının 10 Şubat'ında bugün dünyaya gelen Bach'ın ardından bu akşamın Açık Dergisi'nin ikinci yarım saatini başlatmış bulunuyor. Evet, şimdi Şam'da kayısıyla devam edeceğiz Açık Dergi'ye. Salt'ta halen görülebilen bir sergi bu. Görülebilecek önümüzdeki 20 Şubat'a kadar. Dilek Winchester yanı sıra Atıf Akın'ın küratörlüğünü üstlendiği bir karma sergi diyeceğim ama çok bildiğimiz manada sergilemenin içerisinde olduğu bir sergi değil. Şam'da Kayısı sergisi bir nevi aslında platform ismi olarak da belki şu günden itibaren alınabilir Şam'da Kayısı. Bir fanzin sergisi aslında bakarsanız, fanzinlerin merkezinde olduğu bir sergi. İngilizce, Türkçe ve Arapça fanzinlerle başladı sergi. Biz şimdi gidip baktığımızda başka dillerinde katılmış olduğunu görüyoruz ve 20 Şubat'a kadar da açık olan bir nevi süreç sergisi olduğunu söyleyebiliriz. Dilek Winchester'la Atıf Akın'ın küratörlüğünü üstlendiği bu serginin Andrew Broughton'dan bir alıntısı var. Bu arada Dilek Winchester'la ve Atıf Akın dedim, Apex Art ismini taşıyan bir de onların yapıları var. Apex Art'ın bir işi olarak da görebilir tabii ki. Apex Art'ın web sitesinde de zaten sergiye dair şöyle bir gönderme var. Andrew Broughton'un 1920 yılında sarf ettiği bir cümleyle, bir mottoyla başlıyorlar Şam'da Kayısı'yı anlatmaya. Biri kendine yoldaş bulmak için yayın yapar diye belirtilmiş. One publishes to find comrades, bu şekilde çevirebiliriz kesinlikle. Evet, 2011 yılından itibaren Suriye'deki iç savaşın yükselmesinden sonra milyonlarca insan ülkelerini terk etti. Büyük bir kısmı Türkiye'ye, Lübnan'a ve Ürdün'e iltica etmek zorunda kaldılar. Şam'da Kayısı da bu göç eden grup içerisindeki belli bir gruba yönelmekte. Yaratıcı ve entelektüel yetenekleriyle beraber, özellikle yazın, sanat ve müzik alanındaki bu yetenekleriyle beraber yeni çevrelerine, İstanbul'a adapte olmaya çalışan bir mülteci grubuna ulaşma çabası olarak sunmuştu Apex Art ekibi. Dilek Winchester ve Atıf Akın'ın ortaya koyduğu bu Şam'da Kayısı için. Evet, Şam'da Kayısı metaforlarla dolu bir iş aslında bakarsanız. Bir yandan bundan iyisi Şam'da Kayısı olarak bildiğimiz deyimi bizlere hatırlatabilir ama bununla beraber apricot kelimesinin Damasko kelimesiyle olan doğrudan bağlantısı da coğrafyalar arası bir tür, zaten sınırlar ötesi bütünlüğe de her zaman işaret etmekte. Temelde sergi sınırların ötesinde ya da sınırları aşar bir biçimde sanatsal, entelektüel üretimin nasıl hareket ettiği, hangi nüanslara sahip olduğu ya da işte başka manada göç hareketlerinin niteliği üzerine, ticari hareketlerin niteliği üzerine pek çok önemli dokümantasyonu barındırmakta. Bu dokümantasyonun her biri de Salt'ın Galata'daki mekanında fanzinler şeklinde ulaşılabilir vaziyette. Evet, Dilek Winchester'la görüşmeye çalıştık gün içerisinde. Serginin son günlerine dair bir değerlendirme almak istedik. Çünkü en başından beri bir süreç sergisi olarak anlatılmıştı Şam'da Kayısı ekibi. Bu açıldığından bugün aslında nasıl bir şey oldu, temas yaşandı İstanbul'da yaşayan mültecilerle beraber, bunu sormak istedik. Bu arada Pınar Öğrenci'nin de aslında bakarsanız, bu serginin bir parçası olan Pınar Öğrenci'nin Şam'da Kayısı içerisine bıraktığı fanzini özellikle Suriye'de yaşayan sanatçılara dair bir dokümasyon olarak ve kayda değer bulmaktayız. Onun İstanbul'da yaşayan mülteci sanatçılarla yapılmış mülakatları, birkaç mülakatı bulmakta. Toplam 15 sayı çıkacak galiba Şam'da Kayısı sergisi içerisinde. Pınar Öğrenci'nin de 7 numaralı fanzininde Suriyeli sanatçılarla mülakatları bulmak mümkün. Evet, ayın 20'sine kadar görebileceksiniz. Biz çok derinle inmiyor olacağız ama Ocak ayının başında Şam'da Kayısı'nın katılımcılarının bir araya geldiği 3 oturumdan oluşan epey entelektüel olarak yoğun bir konferans düzenlenmişti. Bunun ses kayıtları elimize ulaştı. SALT ekibine de çok teşekkür ediyoruz bu noktada. Ve burada aslında konferanslar içerisinde yer almış ufak bir tartışma vardı. Mültecilerin ya da iltica sorununun nasıl temsil edileceğiyle alakalı ve serginin buna nasıl baktığıyla alakalı. Şimdi SALT'a teşekkür ederek bu ses kaydını da sizlere sunmak istiyoruz Açık Dergi'de. Ama bir not, tabii ki bu panelin 3. bölümünden Güven İncirlioğlu'nun moderasyonuyla gerçekleşmiş bölümde, 3. bölümünde 6 Ocak'taki konuşmanın Sezgin Boynik ve Mina Henriksson oradalardı. Sezgin Boynik ile Mina Henriksson daha önce Güncel Sanat ve Milliyetçilik isimli bir ortak çalışmaya imza atmışlar. Bir biçimde Güncel Sanat'ın nasıl da kadim milliyetçi refleksleri sofistike ederek geri çağırdı ya da ayakta tuttu üzerine çalışmalar. Esasına bakarsanız da bu akşamki yayını alamadığımız bölümünde Sezgin Boynik konuşmasının genellikle mülteci sorunundan bahsedildiği zaman hep özgürlük bir sorumsal olarak merkeze alınır. Halbuki başka yapısal şerhler de koymak lazım. Bizim mülteci sorununa nasıl yaklaştığımız ve sanat sorununa nasıl yaklaştığımız da ancak öyle belirlenir diye belirtiyor. Ve oradan aslında bizim birazdan size son bölümünü aktaracağımız konuşmasına geçmekteydi. Althusser'den ve Benjamin'den kısaca bahsedecek Sezgin Boynik. Bu arada Helsinki'de yayınlıyor olduğu Güncel Sanat dergisinden de birkaç nüshayı bu 6 Ocak panelinde Robinson Crusoe'ya bırakmıştı. İlginizi çekerse diye Rap Rap ismini taşıyan bu derginin Noise özel sayısı da son nüshalarıyla Robinson'da bulunuyor. Neyse, biz Şam'da Kayısı'ya dönelim. Dediğim gibi son panelin son bölümünden Sezgin Boynik'in Güven İncirli olduğuyla ufak bir tartışması var. Şimdi onu sizlere tercüme etmeye çalışacağız. So to conclude, and one information, practical information, yani the fanzines that we produced, ürettiğimiz fanzinler tamamlanmış değil. Şu an. Right now, küçük bir fanzin eksik. Fanzine is missing. Inside this A5'lerin içinde her sayfasına bir harf basılı A6'lık bir fanzin olacak. A word in a page. Each page as a word. This is citation is from Ira Levin's book. Rosemary's bu bir rüya değil, bu gerçek. Bu şu anda oluyor. No dream, Ira Levin'in Rosemary's Baby'sinden bir alıntı bu. Bu gönderme çelişkilerin keskinleşmesi, derinleşmesi olarak adlandırdığım şeydir. Psikoanalizin 1960'larda sınıf mücadelelerini tahlil eden Marksist teoride ciddi yankıları olmuştu. Althusser'in düşüncesini özellikle etki etmişti. Şunu diyor, sınıf mücadeleleri simetrik değildir. Ana noktadır bu. Eğer sınıf mücadelelerine politik olarak bakacaksak akılda tutmamız gereken bir şey var. Mücadelenin içindeki taraflar reciprok, karşılıklı bakışımlı konumlarda değillerdir. Bu vakada da yeni sergide de durumu politik olarak değerlendireceksek, mecra imgeler olsa da işin içindeki asimetrinin de altını çizmek, yani iltica hakkında üretimde bulunanlarla göçmenlerin mücadelesi arasındaki çok zorlu, zorlayıcı ilişkiyi teslim etmemiz gerek. That we end our 11 theses we have in the fanzine. Evet, Sezgin Boynik konuşmasına bir başka şerhle bitirecek Althusser alıntısından sonra. Benjamin'in sürrealizm metnine işaret ediyor Sezgin Boynik. Çok ilginç bu açıdan. Metnin zamanı da bize çok uzak değil aslında. Yani şu anda içinde bulunduğumuz duruma. İki savaş arası ve aşırı derecede extremely pessimistic times. Karamsar zamanlarda yazılmış bir metin. Most of the people, insanların çoğu, most I would say, ya da some, şöyle diyelim, some of the leftist people turned to bazen solcular bile hayalperest, hatta sağa yaklaşan pozisyonlarda bulmuşlardı o dönem kendilerini. O zamanlarda hani şimdi olduğu gibi dünyanın one çöküşte thing, olduğu düşünüyordu. What I find relating to images, one short quotation, and I want to finish with that from o dönemlerden bir alıntı yapmak istiyorum. Probably the point of kısa bir alıntı. Think to today's bahsettiğim çelişkiyi hafifletmek bir yana daha da ağırlaştıracak. Ama bugünkü dünya sorunlarına da bir girizgah notu olabilecek bir alıntı olacak bu Benjamin'den. Kind of coexisting nice things. Benjamin says, şöyle diyor Benjamin, kötümserliği toparlayabilmek, örgütleyebilmek için yapılacak şey, politikada bütün ahlaki metaforlardan kurtulmaktır. Ve politik eylemde %100 imgelere tahsis edilmiş bir alan keşfetmektir. Bu imgelerin temaşayla, izlemeyle bir alakası yok. İzlenen imgeler bilindik ve uzlaşıya bağlı herhangi bir araçla ölçülebilir değil bu imgeler, diyordu sürrealizm için. Investing to certain existing conventional representational means. Bu noktayı da burada belirtmek isterim. Evet, panelin son anı demiştik. Şimdi Güven İncilioğlu'nun bir notu Sezgin Boyunik'e karşı. Ufak bir müdahalede bulunacağım. Said'le başladık, hatırlarsanız. Broşürde şöyle bir alıntı var. Said'in nüansları anlıyor burada. Mülteci, sığınmacı, sürgün arasındaki farklar bunlar. What is a refugee, what is, who is an exile, who is an immigrant, who is an emigre and then so on and so forth. Of course, I mean we are tabii aware of this. Farkındayız tüm ayrımların ve bu tüm bu projenin ruhuna zeler getirmeyeceğiz. Enterprise, I mean this whole project, projenin kendisi mülteci teriminden çıkmadı. Milyonlarca Suriyelinin içerisinde bulunduğunu bildiğimiz sanatçılara ulaşma sahikiyle çıktı. Yani esas tema aslında sürgün ve sürgünde üretimin niteliğidir. Evet, Açık Radyo burası ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Güven İncilioğlu ve Sezgin Boynik. Önce Sezgin Boynik vardı. Onların sesini duyduk. 6 Ocak'taki Salt'ta gerçekleşen Şam'da Kayısı panelinden ses kayıtlarıydı. Salt ekibine de bu dokümentasyon için çok teşekkür ediyoruz. Yayında kullanmamıza da müsaade ettikleri için. Evet, bu arada az evvel Said'den alıntı dendi. Onu da söyleyelim. Şam'da Kayısı sergisi içerisinde bulunan fanzinlerden bir tanesi de Said'in, Edvard Said'in şarkiyatçılığının Arapça çevirisi için oluşturulmuş bir sözlükçenin fotokopilerinden oluşmakta. Az evvel Said diye geçtik. Hem onu düzeltmiş olalım, hem de Edvard Said takipçiler için de ilginç bir belge olarak duruyor, fotokopi olarak olsa bile. Evet, Şam'da Kayısı sergisi 20 Şubat'a kadar görülebilecek bu arada. Onu da söylemek mümkün. Halen zaman var yani görmeye. Salt Galata'da. Evet, fırsat olmamışlar için. Evet, Atıf Akın, Marva Arsenyos, Halit Bareke, Sezgin Boynik, Hera Büyüktaşçıyan, Ergin Çavuşoğlu, Nadia Christidi, Fehras Publishing House Practices, Angela Harutyunyan, Mina Henriksson, Mariana Hovanisyan ve Armine Hovanisyan, Güven İncirlioğlu, Banu Karaca, Pınar Öğrenci, Zeynep Öz, Aras Özgün ve Dilek Winchester'ın katkılarıyla gerçekleşmiş sergi 23 Aralık'ta açılmıştı.